Trzeci czwartek, 11 maja, jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Kwestie bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej zdominują rozmowy prezydenta podczas wizyty w Albanii. Marża na stacjach benzynowych za rządów Platformy Obywatelskiej była wyższa niż obecnie, przypomniał w polskim radiu prezes PKN Orlen. Stany Zjednoczone przekażą miliony dolarów rosyjskiego oligarchy na odbudowę Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda opowie się za członkostwem Albanii w Unii Europejskiej, zapowiedział na antenie Trójki prezydencki minister Paweł Szrot. Jak dodał, omawiane będą także kwestie gospodarcze. Po pierwsze, żeby wesprzeć aspiracje tego kraju prozachodnie, europejskie. Albania, będąc członkiem NATO, aspiruje do Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne dla tego kraju i dla Europy, i dla Polski, bo może pokrzyżować niektóre ambicje pozaeuropejskich państw na Bałkanach. Po drugie, współpraca gospodarcza jest bardzo istotna i z panem prezydentem pojechali przedstawiciele polskiego biznesu, polskich inwestorów. To jest bardzo perspektywiczny rynek dla polskiej gospodarki. Przed południem w Tiranie zaplanowano spotkanie Andrzeja Dudy z prezydentem Albanii, Bajramem Begajem. Następnie polski prezydent będzie rozmawiał z premierem Edim Ramą oraz przewodniczącą albańskiego parlamentu. Prezes Orlenu krytykuje Platformę Obywatelską za wypowiedzi jej przedstawicieli dotyczące cen paliw. Kilka dni temu posłanka Izabela Leszczyna powiedziała w Radiu Z, że gdy jej ugrupowanie będzie rządziło, to ceny benzyny będą w okolicach 5 zł. Prezes Orlenu Daniel Obajtek przypomniał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej marża była wyższa niż obecnie. Jeżeli popatrzymy na dane, to są dane Popichnu, gdzie w 2015 roku średnia marża to była 14 groszy na litrze. Dziś średnia marża na litrze jest 11 groszy. Więc kto upił Polaków? Upiła Polaków Platforma, ponieważ pozwalała utrzymywać taki wysoki poziom paliw, gdzie w tamtym czasie Polak mógł kupić za najniższą krajową 260 litrów paliwa. Dziś Polak za najniższą krajową może kupić 533 litry paliwa. Według portalu ePetrol średnie ceny paliw na stacjach benzynowych to 7 zł 14 groszy za litr benzyny bezołowiowej. Litr oleju napędowego to koszt 6 zł 21 groszy, a gazu LPG 3 zł 4 groszy. Pełnomocnik do spraw wdrażania Krajowej Sieci Onkologicznej działa już w Gliwickim Oddziale Narodowego Instytutu Onkologii. Podmioty w Krajowej Sieci mają obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta. Ich zadaniem będzie opieka nad chorym przez całą ścieżkę leczenia i diagnozy, mówi profesor Krzysztof Składkowski. To jest nowum, które było długo oczekiwane i które powinno w konsekwencji za jakiś czas rozwiązać większość problemów, które dotyczą naszych pacjentów chorych na nowotwory, dostępnością do badań, koordynacją tego w czasie, dbaniem o pewną kolejność logiczną i optymalną, bo rak jest chorobą przewlekłą. Trwa miesiącami i latami. Samo leczenie również jest długotrwałe, skomplikowane i wymaga szeregu i specjalistów, i metod specjalistycznych. Pod koniec kwietnia minister zdrowia ogłosił, że dodatkowe 279 milionów złotych będzie przeznaczonych na onkologię. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych ogłosił przekazanie skonfiskowanych aktywów rosyjskiego oligarchy na rzecz odbudowy Ukrainy. Chodzi o prawie 5,5 miliona dolarów z rachunku Konstantina Małofiejewa, który został uznany za winnego łamania sankcji. Sąd okręgowy w Nowym Jorku zajął jego aktywa na początku roku. Małofiejew jest oskarżony o finansowanie separatyzmu na Krymie. To były derby, na które czekała Liga Mistrzów. Inter Mediolan o krok od finału. Nerazzurri wygrali pierwsze półfinałowe starcie z Milanem 2-0. Zespół Simone Inzaghiego całkowicie zdominował lokalnego rywala. Bramki na wagę cennego zwycięstwa zdobyli weterani Edin Dzeko i Henrich Mkhitaryan. Za 6 dni kolejne starcie tych drużyn na legendarnym San Siro. Relacja Piotra Kowalczuka. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Inter rozpoczął bardzo agresywnie, wysokim pressingiem. W 7 minucie po rzucie rożnym Dzeko kapitalnym strzałem zdobył pierwszą bramkę. 4 minuty później po błyskawicznej, pięknej akcji trafił Mkhitaryan. Po kwadransie powinno być już 3-0. Calhanoglu trafił w słupek, a zaraz potem haniebnie chybił Mkhitaryan. Milan zaczął dawać pierwsze oznaki życia dopiero pod koniec pierwszej połowy. W drugiej Inter rozsądnie administrował przewagą 2 bramek. Milan starał się atakować, ale zabrakło szybkości, wiary i pomysłu. Jedynym efektem był strzał Tonaliego w słupek, a Inter zaprzepaścił 2 doskonałe okazje, czego nie potrafił odżałować trener Inzaghi. Mogliśmy wygrać wyżej, ale zagraliśmy wielki mecz.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to właśnie był tytuł. Daj mi znać. To był Oskar Sims. Trójka przed południem, 14,5 minuty po godzinie 10. My teraz kolejny przebój bierzemy na warsztat, na przegląd. Sprawdzimy, co poeta chciał powiedzieć przez to, co napisał, a potem zaśpiewał. Bed and Breakfast w pigułce, czyli Piotr Firan i Rafał Uzar tłumaczą dosłownie i w przenośni, o czym są piosenki. Everything's Electric. Liam Gallagher, a nie Noel Gallagher, tylko to drugi brat, Liam Gallagher. The city is burning. Miasto w płomieniach. Sinking ships in the ocean. Przeciekające, tonące statki. I to jest takie idiomatyczne. With a head full of dreams at night. A ja mam głowę pełną marzeń. Tak, to są marzenia, a nie sny właśnie. Sorrow's written my story of life. Smutek przepełnia historię mego życia. Tak. O co tu chodzi? No, Liam Gallagher, to jest... Pan Smutek, Mr. Sorrow. Ain't nothing to do, ain't, czyli tak slangowo, że nothing. Nie. Tak, ain't nothing, nic. Ain't nothing to do, but I was digging for gold dust. Szukałem tego złota, czegoś wartościowego. Próbowałem się dokopać. Jest ten podtekst na marne. I was digging for gold dust because it's not there. Nie namacalne. I see the shame in your eyes this time. Tym razem widzę zawód w twoich oczach, ten shame, tak? Tak jest. No to co prawda wstyd, ale wydaje się, że to odpowiedni kierunek. Tak jest. And no baby, it's cold inside. Nie, moja droga, w środku jest zimno. Chłód. Nie ma uczuć. Serce. Właśnie, bez uczuć. Bardzo fajny zwrot tutaj. You fake humble called out. Udawanie twoje zawołało. I to jest ten kluczowy wyraz tutaj. It got you tongue-tied. Związało też twój język. Yes. Nie możesz nic powiedzieć. Yes, tongue-tied. Cat eat your tongue. That's right, cat eat your tongue, czyli brak mi słów. Everything's electric. Liam Gallagher. Manic Street Preachers. 24 minuty po godzinie 10, trójka przed południem. Dziś mamy owocowy czwartek w naszym paśmie popularno-naukowym. No i teraz pogrzebiemy trochę. Chorwaccy archeolodzy dokonali niezwykłego dosyć odkrycia. Jeden z profesorów Uniwersytetu w Zadarze zainteresował się taką dziwną strukturą, dziwnym układem dna Zatoki Gradina przy wyspie Korczula. To doprowadziło do znalezienia kamiennej drogi sprzed 7000 lat. Droga jest zakopana pod warstwą błota i mułu, łączyła zatopioną osadę kultury Chwar z wybrzeżem Korczuli. Według Uniwersytetu w Zadarze droga jest skonstruowana ze skomplikowanych kamiennych płyt o szerokości 4 metrów. No tak jest zbudowana. Nie wyjaśniono, na czym ta komplikacja polega, ale znaleziono też pozostałości osady, do której prowadziła. No i to wszystko na głębokości zaledwie 5 metrów. Kierownik zespołu badawczego Igor Borzicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Zadarze jako pierwszy zauważył te dziwne struktury w dnie Zatoki Gradina. To skłoniło archeologów do przeprowadzenia dokładniejszych badań. No, trzeba było po prostu zanurkować i trochę pogrzebać w tym mule, ale to nie jest takie proste. Państwo mogą sobie wyobrazić, jak się taki muł poruszy, to przestaje się cokolwiek widzieć. No, służą do tego takie specjalne podwodne odkurzacze. No i to dzięki nim udało się odnaleźć wiele artefaktów, między innymi kamienne noże, kamienne topory, fragmenty kamieni młyńskich. Archeolodzy są pewni, że dalsze badania pozwolą na odkrycie kolejnych części osady, kolejnych fragmentów zabudowań wręcz. Ale to wymaga jeszcze trochę odkurzania. Pod koniec ubiegłego roku w pobliżu tej samej wyspy odkryto neolityczną osadę sprzed 6000 lat. Znajduje się ona na głębokości około 4 metrów. Profesor Mate Paricia z Uniwersytetu w Zadarze też zauważył wtedy na zdjęciach dziwną regularność, jeśli chodzi o ukształtowanie dna morskiego i również charakterystyczne nierówności. No i postanowił je zbadać. Po przeprowadzeniu wykopalisk okazało się, że pod morskim błotem znajdują się pozostałości po zamieszkującej tam kulturze. Osada znajdowała się na małej, sztucznej wyspie, a otaczał ją mur w kształcie siedmiokąta. Odkryto wtedy malowaną ceramikę i noże krzemienne, a także kościane narzędzia czy resztki pokarmu. Być może migdałów, mówi o tym odkryciu Paricia. Jak to być może, panie profesorze? No proszę się poczęstować, będziemy mieć pewność. Co powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. W lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just Like You, najnowsze nagranie grupy Simply Red, jedna z trzech propozycji do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Do listy jeszcze dojdziemy, na razie wracamy do naszego owocowego czwartku, za 26 minut godzina 11. Pogrzebaliśmy już trochę w adriatyckim mule, pogrzebmy jeszcze głębiej, no tak żebyśmy dogrzebali się do Neandertalczyków. Nowe badania wykazały, że Neandertalczycy byli nieustraszonymi myśliwymi. Polowali na olbrzymie zwierzęta, między innymi na gatunek słonia, który był największym ssakiem lądowym w tamtej epoce. Naukowcy twierdzą, że radzili sobie dobrze w konfrontacji z olbrzymimi stworzeniami, ponieważ tworzyli większe grupy łowieckie i lepiej zorganizowane niż to dotychczas sądzono. Z tymi słoniami to nie była chostka. Chodzi o wymarły gatunek słonia, który był nawet trzykrotnie większy od swoich współczesnych krewnych z rzędu trąbowców. Samce osiągały wysokość przekraczającą nawet 4 metry i ważyły ponad 10-12 ton. W okresie pleistocenu były największymi ssakami lądowymi Europy. Ostatnie osobniki wyginęły prawdopodobnie około 33-34 tysiące lat temu. Dotychczas naukowcy nie byli pewni, czy zwierzęta te wyginęły na skutek interakcji z ludźmi, czy ich zniknięcie zostało spowodowane zmianami klimatycznymi. No, wiadomo, że te pleistoceńskie słonie wycofywały się na południe Europy w okresach lodowcowych, natomiast w okresach międzylodowcowych wędrowały bardziej na północ. Co więcej, ssaki te najdłużej przetrwały na Półwyspie Iberyjskim. Niemieccy naukowcy w ostatnich badaniach odkryli dowód na to, że już 125 tysięcy lat temu Neandertalczycy polowali na te olbrzymie stworzenia. Do takich wniosków doprowadziły badacze szczątki. Ponad 70 kości tego gatunku odkryto w latach 80. w pobliżu Halle, to w środkowej części Niemiec. Paleontolodzy twierdzą, że Neandertalczycy zabijali pleistoceńskie słonie oraz wykorzystywali ich skóry i mięso przez ponad 2000 lat. Nowe badania wykazały, że Neandertalczycy tworzyli większe grupy społeczne niż dotychczas zakładano. No, taka struktura społeczna dawała im duże szanse na przetrwanie oraz polowanie na masywniejszą zwierzynę, która zapewniała więcej pożywienia. No, czyli już znali wtedy to powiedzenie, kupą mości panowie. W miejscu odnalezienia szczątek odkryto również pozostałości ogniska. Badacze sugerują, że Neandertalczycy mogli wykorzystywać ogień do suszenia i do konserwowania żywności. Albo po prostu robili grilla. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, jestem piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, formacja Nothing But Thieves w Trójce przed południem. 17 minut z małym hakiem dzieli nas od godziny 11. Jak to zwykle bywa przed godziną 11 w naszym paśmie, my wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. 11 dzień maja, co ważnego, interesującego czy niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym właśnie teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 11 maja 1310 roku w Paryżu na stosie zostało spalonych żywcem 54 rycerzy zakonu templariuszy. Co dziś wiemy o templariuszach? W wielkim skrócie, zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona, zwany też zakonem rycerzy świątyni lub braćmi, strażnikami świątyni, po łacinie oczywiście templum, stąd właśnie nazwa templariusze. Swoje powstanie zawdzięczało idei wypraw krzyżowych. Wiemy, że w roku 1118 francuski krzyżowiec Hugo de Peynet z Szampanii zorganizował bractwo, którego zadaniem miała być ochrona pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Z czasem podjęto też starania o przekształcenie bractwa w zakon. I niebawem, bo 10 lat później na synodzie w Troje papież Honoriusz II zatwierdził zakon, którego regułę oparto na regule cysterskiej, ale oczywiście z uwzględnieniem tego, że bracia zakonni mogli używać broni, więc też w tej materii kształcili się i zdobywali coraz większe doświadczenie. Z czasem oczywiście zakon zdobył powszechną aprobatę Kościoła, uzyskał poparcie w wielu państwach zachodnich i co tu dużo mówić, też wdzięczność właśnie pielgrzymów, ponieważ ja nie spotkałem się w literaturze przed z opisami, które by świadczyły o tym, że zakonnicy nadużywali swojej pozycji lub też wykorzystywali swoją pozycję do osiągania jakichś korzyści, które by powodowały, że o tym zakonie można byłoby źle mówić. Z joanitami było różnie, o krzyżakach nie wspomnę, prawda? W związku z tym zakonnicy potrafili bardzo umiejętnie działać zarówno w tej sferze militarnej, wojskowej, ale także również w ekonomicznej. I to jednak stało się pretekstem, czy to było podłoże do ich późniejszego upadku. Niezła historia. No właśnie, wyjaśnijmy, dlaczego doszło do zagłady tego zakonu? Dlatego, że ówczesny władca Francji, Filip IV Piękny, postanowił sfinansować swoje wojny i zażyczył sobie pieniędzy od zakonu templariuszy, to znaczy zażyczył sobie. No, uznał, że zakon jako i też sługa w tym wymiarze nie religijnym, tylko poddańczym czy wasalskim, przekaże środki jemu na prowadzenie walki. Jakub de Molay, wielki mistrz, odmówił. Usankcjonował swoją odmowę tym, że on jest wielkim mistrzem zakonu służącego Kościołowi katolickiemu i w zasadzie ta władza kościelna ma przewagę nad władzą świecką. W tym momencie po stronie zakonu stanął wczesny papież Klemens V. W związku z tym Filip wymyślił intrygę, która miała doprowadzić do tego, żeby pokazać, iż zakon pod taką, bym powiedział, skorupą tej świetności, tej famy, która szła za nim jako tego zakonu stojącego na straży właśnie krzywienia wiary, tak? Pod tym habitem, pod tą skorupą ukrywają się grzesznicy, czyli ludzie, którzy sprzeniewierzają się wartościom świata chrześcijańskiego. Złapano, aresztowano zakonników w 1307 roku, podano ich okrutnym torturom, podczas których zeznawali w zasadzie wszystko, czego oczekiwał Filip IV, czyli że przejawy homoseksualizmu, pedofilii, byli oskarżani o kradzieże, o czary. To doprowadziło do tego, że w roku 1310 doszło do procesu 54 rycerzy zakonnych, którzy mimo wsparcia Klemensa V, który chciał bronić tych rycerzy, w trakcie procesu zmienił zdanie, ponieważ właśnie dostarczono mu dowodów na ich winę, ale ten wyrok skazujący śmierć na stosie tych rycerzy miał być sygnałem zarówno w stronę Jakuba de Molay, jak i papieża, że Filip nie znosi żadnego sprzeciwu. W konsekwencji oczywiście Jakub de Molay dalej podtrzymywał swoje negatywne stosunek do chęci pomocy Filipowi, więc aresztowano jego, resztę braci, poszukiwano wielkiego skarbu templariuszy, natomiast sam de Molay, jak i jego najbliżsi współpracownicy, podobnie jak ci bracia zakoni z 1310 roku, w 1314 zostali skazani na karę śmierci i również zgładzeni poprzez spalenie na stosie.